Wielkie maliny 5,99 za opakowanie 200 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty korupcji i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma usłyszeć były minister transportu Sławomir N. Lada moment ma pojawić się w prokuraturze. Czwarty dzień unijnych negocjacji. Za godzinę wznowione zostaną obrady w Brukseli i dyskusja o finansach wspólnoty. Śmiertelny wypadek na pokładzie Daru Młodzieży. Nie żyje 19-latek. Były minister transportu Sławomir N. powinien być właśnie doprowadzany do prokuratury okręgowej w Warszawie. Ma usłyszeć zarzuty korupcji, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rano został zatrzymany przez CBA. Jego sprawę może rozpatrzyć zarówno polski, jak i ukraiński sąd. Według strony ukraińskiej przyjmował on korzyści majątkowe przy zamówieniach na budowę dróg. Sławomir N. ma polskie i ukraińskie obywatelstwo. W latach 2016-19 był szefem Ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg. Zarzuty ma usłyszeć także były dowódca jednostki wojskowej Grom Dariusz Z., a trzecim zatrzymanym jest biznesmen z Gdańska Jacek P., mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Osoba nie pełniąca żadnych funkcji publicznych, jeżeli dobrze pamiętam, jego działalność legalna, gospodarcza dotyczy działań z zakresu doradztwa i szkoleń. Wydaje mi się, że jest to człowiek dosyć dobrze znany w gdańskich środowiskach biznesowych. Zarówno polscy, jak i ukraińscy śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Za godzinę zostaną wznowione obrady na unijnym szczycie w Brukseli poświęconym finansom wspólnoty. Poniedziałek jest czwartym dniem negocjacji. Przywódcy pracują nad porozumieniem w sprawie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy po pandemii COVID-19. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest optymistką. Mam wrażenie, że europejscy przywódcy naprawdę chcą porozumienia. Pokazali wolę, by je znaleźć. Obywatele Europy i Unia Europejska potrzebują rozwiązania. Potrzebujemy porozumienia, by przezwyciężyć kryzys i przygotować Europę na przyszłe wyzwania. Jestem nastawiona pozytywnie. To jeszcze nie jest to, ale idziemy w dobrym kierunku. But things are moving in the right direction. Najnowsza propozycja, która ma przełamać impas i doprowadzić do porozumienia, przewiduje zmniejszenie puli bezzwrotnych grantów w Funduszu Odbudowy do 390 z 450 miliardów euro. Tego chciała tak zwana grupa oszczędnych, mówił przed chwilą w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Według danych komisji nastąpi tąpnięcie w wydatkach inwestycyjnych prywatnych na poziomie nawet 1,5 biliona euro. W to miejsce powinien wejść jak największy zastrzyk inwestycji publicznych. Premier Morawiecki dodał, że aby Polska mogła zaakceptować porozumienie, nie może być uznaniowości w sprawie praworządności. Do 26 lipca z powodu pandemii zostało przedłużone prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Pieniądze można pobierać, mimo że są wakacje. O tym, kto może ubiegać się o świadczenie, wyjaśnia rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS Anna Ilukiewicz. Przysługuje w związku z osobistą opieką nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. W związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem mogą skorzystać również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych nie wysłali do nich dzieci z obawy przed COVID-19. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tragedia na pokładzie żaglowca Dar Młodzieży. Nie żyje 19-latek, który spadł z masztu. Żaglowca, mówi Jarosław Biały z Policji w Gdyni. Około godziny 11.15 Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa w Gdyni poinformowała, iż na statku Dar Młodzieży znajdującym się w odległości około 3,5 mili morskiej od portu w Gdyni doszło do zgonu z jednego z członków załogi. Po dobiciu do portu na miejscu pod nadzorem prokuratury rejonowej w Gdyni oraz przy udziale prorektora Uniwersytetu Morskiego Policja Gdyńska prowadzi czynności. Policja przesłuchuje załogę żaglowca, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

'cause I haven't got one more to go. Oh, I haven't got one. Under the double-decker bus crashes into us. To die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton sobie jeszcze raz przeglądam ten tekst, na który tu wers nie jest słynny. I never want to go home because I haven't got one. Nigdy już nie chcę wracać do domu, bo przecież nie mam domu. No na przykład There is a light that never goes out, The Smiths. Dziś na początek w tonacji. As a little girl, it helped me see the world as I wanted it to be. Sometimes I walk home through a network of car parks just because I can. I love the feeling of being slightly lost, to find new spaces, new routes, new areas. I love the lack of logic. Slightly lost. I believe that music in the long run can straighten out most things. There are too many bands that act lame, sound tame. I believe in Electrolane. Over here, it's new, it's now. It's you, it's clean, the beard and lipstick scene. To look beyond Big Brother, gossip culture, so bored with stupidity, the myth of common sense. I believe in Donovan over Dylan, love over cynicism. My message really. Tear it down and start again. tak się to urywa, a później jest jeszcze głos na samym końcu płyty, bo na tej płycie ten głos jako pewnego rodzaju przewodnik się pojawia. A to takie letnie wspomnienie. No letnie może nie do końca, bo to była płyta już z początku jesieni 2002 roku, ale zdecydowanie z latem może się kojarzyć. Finistère Saint-Étienne. Oni raz jeszcze. Ponownie Saint-Étienne dziś, ale to był już 2017 rok, 15 lat po wydaniu płyty Finistère Home, Canties i Heather. Przyjemna, nawet bardzo przyjemna letnia melodia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy do tonacji. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl to w sprawie kontaktu. Zapraszam również na mój profil facebookowy. Tam można podpisywać oczywiście wirtualną listę obecności. Strony domowe Trójki i Facebook Trójki też są warte zobaczenia, odwiedzenia. Zapraszamy. Jesteśmy. No i ktoś z Państwa już zauważył, pani Beata, dokładnie, że jeżeli tak, Saint-Étienne, to gdzie jest bel canto, nie może zabraknąć. No dobrze, to w takim razie wyłom w scenariuszu teraz taki na 5 minut i 30 sekund. Shimmering, Warm and Bright. To właśnie z tej płyty Sleeping Deep i Buthenia. Bel Canto sprzed lat. 26 minut po 15. Nie będzie dynamicznie w dalszym ciągu, będzie inaczej, ale też Państwo w ostatnich tygodniach prosili o przypomnienie tego utworu w tonacji, właśnie w tonacji poniedziałkowej. Wiem, że to nie jest koncert życzeń. Pewnego rodzaju koncert życzeń i muzyczna poczta UKF to wcześniej i to prowadzi Tomek Żądan, ale czasami powiedzmy, że możemy się skusić. Guess that's me. The sun's in the sky, but the storm never seems to end. It's a place of sorrow, but we call it a home. And the darkest thoughts, yeah, I guess they're my own. There's wealth in the bank, but there's nothing to show inside. Cloudy now. It's cloudy now. It's cloudy now. It's getting cloudy now. In a special place that I call my life, the father was cruel and he lost his wife. But I don't see either, cause I live across the street. It's a beautiful thing when it starts to rain. A man who drinks just to drown the pain. And I can't stop from dreaming of something else. It's cloudy now. Getting cloudy now. It's cloudy in the sun in the sky, but the storm never seems. It's cloudy now. It's cloudy now. I can't stop from dreaming. It's getting cloudy now. Pani Anita napisała przed chwilą, w żadnym innym radiu ten utwór tak nie brzmi, prawda? Pani Anito, być może brzmi, ale no przede wszystkim w jakimkolwiek innym radiu musi być najpierw zagrany. To właśnie oni, Blackfields w tonacji trójki. To teraz sprawdzamy silnik. Porsche Dave'a Gahana odjechało pięknie na samym początku, bo to właśnie z tego silnika dźwięk został zsamplowany i użyty w tym nagraniu. Stripped, Depeche Mode, 1986 rok. A skoro oni, to nie zawsze te największe przeboje muszą ciągle grać, prawda? czasami można też, tak nie do końca oczywiście i w sposób przewidywalny. Playing the Angel, 2005 rok, Depeche Mode, Lillian. Autopromocja. Nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Myślałem, że mikrofon jest wyłączony. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To punktualnie za 20 minut jest godzina 16 i punktualnie, no tak, z 10-minutowym opóźnieniem punktualnie Zosia Sylwin. Bardzo, bardzo się cieszę, że jestem tutaj obok blisko mojego fantastycznego kumpla po prostu, z którym rozmawiam o wielu, wielu koncertach. Czasami jestem krnąbrny. Śmiejemy się i tu, w tym studiu, i w pokoju, i w różnych pokojach, i z różnymi kolegami. Powiedz Ale państwu, przede wszystkim rozmawiamy o naszych trójkowych koncertach. Powiedz państwu, że jestem niesforny, bo to jest moje ulubione słowo. Niesforny jest. Co to tam takie piękne słowa? Wiem, że lubisz używać wspaniałych. Zwyczajnie, proszę państwa, niegrzeczny bachor. Trzeba go doprowadzać do porządku. Ale jest wszystko w porządku. No, co słychać, jeżeli chodzi o pasmo koncertowe? No ruszamy. No ruszamy wreszcie. Środek lata, przełom lipca i sierpnia. Bardzo proszę nasłuchiwać, już teraz zupełnie na poważnie, w przyszłym tygodniu będą chodziły reklamówki. Na razie jeszcze to wszystko jest niespodzianką wspaniałą. Ale żeby tak przewrotnie rąbek tajemnicy uchylimy. Śmiało. Ale koniec miesiąca, może tak jakoś tak od końca. Proszę państwa, 30 sierpnia wystąpi u nas artysta, który niedawno udzielił dosyć długiego wywiadu Piotrowi Stelmachowi. I właśnie ten koncert, chciałabym, żeby właśnie zapowiedział Piotr Stelmach. Jak ty zapowiesz koncert? Prosimy o próbkę Igora Herbuta. O, oj, oj, oj. To ja się posłużę jakimś cytatem z tego wywiadu, ponieważ to był naprawdę długi wywiad, długie spotkanie. Już część graliśmy, jeszcze jest do wyemitowania trochę, ale myślę sobie o tym chruście, jak on mówił, dlaczego to jest chrust, bo to niby takie liche i takie zostawione gdzieś, a dzięki temu tak naprawdę jest największy ogień. Więc myślę, że ogień będzie też na scenie. Tak, zapraszamy już 30 sierpnia. To już będzie koniec sierpnia, wrzesień już dopięty, ale jeszcze tak jakoś za tydzień już szczegółowo, może bardziej. Bardzo proszę. Będziesz? Oczywiście, uwielbiam tutaj, jak ty puszczasz autopromocję i ja się tu zaraz pojawiam. I to nie ten głos. Dziękuję serdecznie. Zosia Sylwin, dziękuję bardzo. Proszę słuchać i trójki, i pasma koncertowego, bo kiedyś sobie tak obiecaliśmy, że to jest najlepsze koncertowe radio na świecie. No i będziemy chcieli tej obietnicy dotrzymać po latach w budowie. Niech będzie to radio koncertowe najlepsze na świecie, ale niech będzie. Don Gibson teraz. To learn.

don't dear confess, and please don't tell me. Jedno z ostatnich wydań audycji Byle do 13. Pamiętam, 2 tygodnie temu prowadziliśmy z Gabi Dermetką program dla Państwa, no i okazało się, że w pewnym momencie zagrał utwór I Will Survive, Glory Gaynor, tylko w ich wykonaniu, w ich bardzo specyficznej interpretacji. To się spodobało i prosili Państwo o więcej właśnie z tej płyty, bo tę płytę bardzo gorąco polecaliśmy. Amerykański zespół Cake, album Fashion Nugget z 1996 roku i Perhaps, Perhaps, Perhaps. To przed chwilą. Proszę nie zapominać o korespondencji. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za dzisiejszą obfitą i bardzo obszerną. Dziękuję za długą listę obecności. Dobrze wiedzieć zawsze, że po drugiej stronie radioodbiorników Państwo są. To oczywiście na moim profilu facebookowym. Polecamy strony domowe Trójki, profil facebookowy Trójkowy również bardzo gorąco. I na koniec jeszcze jedna z najpiękniejszych pieśni, jaka mi się tak przelewa pięknie przez życie w ostatnich długich latach. Pa, pa.